Zgârcitul. Un zgârcit dintr-un oraș oarecare, care băgase spaima în oameni de zgârcenia lui, află într-o zi că în orașul cutare s-ar găsi unul atât de zgârcit, încât se minunau oamenii cu ce-și ține zilele, că de cumpărat nu cumpăra nici măcar un codru de pâine. Ia să mă duc și eu să mai învăț câte ceva de la el, își zise ăsta de tâi și porni la drum. Când ajunse în orașul unde se afla zgârcitul celălalt, se duse de-a dreptul la el și îi zise: Am auzit că dumneata știi meșteșugul ca să trăiești fără să mănânci. Oare nu mai putea învăța și pe mine? Să te învăț, de ce nu? Hai să mergem în oraș ca să târguim. Porniră amândoi după târguit. Ai pâine bună? Întrebă zgârcitul pe brutar. Mai e vorbă, proaspătă și moale cum e untul. Așadar, untul e mai bun decât pâinea, zise zgârcitul ăsta mai mare celuilalt. De aceea eu zic mai bine să cumpărăm unt în loc de pâine. Și se duseră la o băcănie. Aveți unt bun de vânzare? Întrebă zgârcitul pe băcan. Oho, bun și gustos, cum e unde lemnul? Răspunse băcanul. Vezi? Zise zgârcitul musafirului său. Adică unde lemnul e mai bun și decât untul. Hai să cumpărăm unt de lemn. Da, unt de lemn aveți? Întrebă el pe băcan. Cum să nu? Și e bun? Nici că se poate mai bun. Curat și limpede ca apa de izvor. Dacă e așa, zise zgârcitul străinului, hai să mergem acasă, că taman aduse azi un urcior cu apă de la izvorul din vale. După cum vezi, apa e mai bună decât unde lemnul, unde lemnul mai bun ca untul și untul mai bun ca pâinea. Și într-adevăr, zgârcitul îl duse acasă la el și îl ospătă numai cu apă de izvor. Fie, zise zgârcitul cel străin când porni spre casă. Nu-mi pare rău de calea făcută. În caltea învățai ceva care o să-mi prindă bine. Și de atunci s-a hrănit numai cu apă de izvor.